núvols volen de pressa, a girar un vent que es travessa, aquest camí que hi corríem, encara és ben verd i florit, les flors que hi neixen i creixen són blanques i viuen dia i nit. El present que s'accelera i que em fa viure en falera, em dóna força i coratge, però em fa l'efecte que se'n va, que són fragments somiats al passat i que un dia em va fer plorar. I és que sempre he fet lligar el futur i el passat, els temors, la il·lusió i el fons del meu cor formen un tot, són un tresor. El meu món sí que ha canviat, passi el que passi, tot i que ens fem grans i canviem, tot i que el món avanci i canviem, tingui present sempre el que hem viscut. No oblideu mai que havíeu estat aquí. Tant se val a on aneu, tingueu present sempre el que hem viscut, que l'amistat sempre sobreviurà. Gràcies a tots.